Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een geleidend woord, wat u opgetekend vindt in de handelingen der apostelen, het vierde hoofdstuk, van vers 23 tot 37. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hun dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod, gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu de handelingen 4 vanaf vers 23. En zij losgelaten zijnde kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesteren en de ouderlingen tot hun gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtiglijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde, de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen? En hebben de volken hun ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn samen opgestaan, en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke hij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus met de heidenen en de volkeren Israëls, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, daarin dat gij uw hand uitgestrekt tot genezing, en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in de welke zij vergaderd waren bewogen, en zij werden allen vervuld met de heilige geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En der gemeente van degenen die geloofden was één hart en één ziel, en niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus, en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had, want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werden uitgedeeld nadat elk van nood had. En Jozus van de apostelen toegen aan Barnabas, terwijl ik is overgezet zijnde zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde dat aan de voeten der apostelen. Tot zover. Laten we trachten om het aangezicht des Heeren te zoeken. Aanbiddenswaardig, getrouw en volzalig verbondsgod in de hemel. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt: keer weder, gij mensenkind, en we zijn er niet meer. O, die hoogheid, die heerlijkheid en die majesteit van de grote God van hemel en van aarde, en die nietigheid van een diep gevallen mens. En het is niet alleen onze nietigheid en laagheid, maar het is onze schuld en onze schande, en dat we in een staat van vijandschap liggen tegenover u. Daar ligt de breuk. En daar ligt de scheiding. En daar ligt de diepte van onze afval van u, de zalige God. Het is niet alleen de afstand van de hemel tot de aarde. Die zou in een ogenblik overbrugd kunnen worden door uw aanbiddelijke Heer Jezus. Maar de breuk ligt in onze vijandigheid. Omdat we door de zonde vijanden Gods en van onze naasten geworden zijn. Dood in zonden en misdaden. En hoe zullen we dan tot die grote en aanbiddelijke majesteit kunnen naderen? Jozua stond voor het aangezicht van de engel des Heeren in zijn vuile klederen. Niet alleen van zijn eigen persoon, maar ook vertegenwoordigde hij het volk waarvoor hij bad. En dan zijn we hier samengekomen om samen het aangezicht des Heeren te zoeken. Dat is een onmogelijke zaak, want wie en wat is de mens? En gij zijt een allervolmaakste heilige geest. We staan hier in vuile kleren voor het aangezicht des Heeren. Heel verdorven, misvormd. Oh, dat we een recht besef zouden mogen ontvangen. En hebt gij getuigd aanbiddelijk God, wanneer Jozua stond en de Satan aan zijn rechterhand, om hem te beschuldigen en te wederstaan, dat er niet één woord erop kon antwoorden. Het is alles waar. Hebt gij aanbiddelijk God getuigd tot de engel des Heeren? Doe deze vuile klederen van hem weg en geef hem wisselklederen. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Oh, wat zou het een voorrecht zijn als dat ons ook te beurt mag vallen. Dat die vuile klederen van ons weggenomen mogen worden en dat we de reine wisselklederen mogen ontvangen van de verdiensten van de Zoon van God. En dat we zo als uit een vuur der zonde en der hel uitgerukt mogen worden. Door de tussenkomst van de engel des Heeren. En dat we die verzoening mogen leren kennen. Die in Jezus Christus is. En die dierbare woorden Gods in onze eigen ziel ook mogen horen klinken. Gelijk gij zelf getuigd hebt. Ik heb gezworen. Gelijk de wateren van Noach niet meer over de aarde gaan. Alzo zal ook mijn toorn niet meer over. Ik zal niet meer op u toornen en ik zal niet meer op u schelden. Mijn toorn is afgekeerd in de zoon mijner eeuwige liefde. O, wat is dat groot. Bent u dan niet meer kwaad? Bent u dan in uw lieve zoon geheel verzoend? Alle toorn afgelegd? Is dan helemaal goed? Ligt er dan niets meer tussen? Ge hebt gezegd van mijn zijde niets meer. Gij hebt gezegd, bergen mogen wijken, heuvelen mogen wankelen. Het verbond mijns vredes zal niet wankelen en niet wijken en niet bezwijken in der eeuwen eeuwigheid niet. Gij, Heere Jezus, Gij hebt uw leven gegeven. Gij hebt uzelf doodgeliefd aan het kruis. Om die verzoening teweeg te brengen. O, dat het ons gegeven mogen worden. Omdat de kracht van de Heilige Geest. Die geest hebben we zo nodig. In ons samen zijn. Wij niet alleen. Maar door de gehele wijde wereld. Waar uw naams gedachten is gesticht. Wordt op deze dag. We hebben uw geest zo nodig. We hebben het al gehoord uit uw woord. Toen de discipelen baden. En dat ze hun noden nu hebben bekendgemaakt. Toen hebt gij regelrecht geantwoord van den hemel. De plaats werd bewogen en ze werden vervuld met een heilige geest. Hoe dikwijls zijn we hier nu al samen geweest. Hoe dikwijls hier gestaan en van de preekstoel afgegaan met een koud hart. En hoe dikwijls zijn we hier al naar huis gegaan met een koud hart. En dat het alleen maar vormendienst was, alleen maar woorden. Och Heere, geef dat het nu vanmorgen eens een zaak mogen worden. Dat we nu de praktijk eens mogen ontvangen. Dat niet alleen woorden zouden zijn, maar dat de geest in ons midden mag komen. En dat de geest ons kwam stilzetten. Als we nu jong zijn, als we nu nog kinderen zijn, of jonge mensen, of als we ouders zijn. Dat we tot bezinning zouden komen. Dat we het zouden gaan overleggen. Wat is nu eigenlijk de betekenis van mijn leven? Wat heb ik tot hiertoe nu bereikt in mijn leven? Niet zo schuld met schuld vermeerderd. Zou het nu zo verder moeten gaan, dan is het gewis verloren. En dat we zo tot onszelf zouden mogen komen. Net als de verloren zoon. Ik kan zo niet meer verder leven. Ik zal opstaan. Ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal hem eerlijk vertellen alles wat ik misdaan heb. En dat ik zelf van hem ben afgeweken. En moedwillig gezondigd. Och, dat ik een van uw dienstknechten mag worden. Uw kind genoemd te worden, dat heb ik verzondigd. Daar ben ik niet meer waardig. Ach, dat mocht u door genade eens willen werken op deze dag. Als we dat in onze jeugd mogen ontvangen. Grootste, grootste voorrecht wat er is te bedenken. De grootste gift die ons te beurt kan vallen. Die weldaad is veel dieper en veel groter als dat we dan beseffen. Maar u mag dat willen werken door de kracht van uw Heilige Geest. Die hartelijke keuze der ziel om naar u te zoeken en naar u te vragen. En ons leven in uw zalige dienst te mogen besteden. En u zou het zo groot zijn dat de ontdekking ook wat dieper mag vallen in onze ziel. Opdat we het niet in onze werken zouden blijven zoeken. Maar dat we door de genade eraan ontdekt werden dat de breuken dieper ligt. En dat we het nooit meer goed kunnen maken wat we bedorven hebben. En dat de scheiding steeds breder wordt. En dat er door de genade Gods plaats mag komen voor de kennis van de Zoon van God. Opdat we niet gerust zouden stellen buiten Christus. Maar dat we door de genade Gods nooit meer bekeerd konden worden buiten de kennis van de Zoon van God. En dat Jezus Christus de hoogste plaats in onze ziel kwam innemen. En dat we voor die heerlijke parel, die schitterende, blinkende parel van grote waarde, alles zouden verzaken. Gelijk de apostel heeft getuigd, alle schade en drekachten, om de uitnemendheid van de kennis van de Zoon van God, om Christus te gewinnen, Christus te kennen, in Christus gevonden te worden. Die enige en nauwe band met een Zoon van God, die liefdeband, die in eeuwigheid niet meer verbroken worden, waarvan een dichter heeft getuigd, nu heb ik eens gevonden, een balsem voor mijn zonden, een middel voor mijn smart, een God in zijn Zoon bewogen, die slaat op mij zijn ogen en treft mij in het hart. Gij koestert en verwarmt mij, gij verkwikt en gij omarmt mij. Ik mag nu bij u zijn. Is er nog wat groters te bedenken dan de nauwe band met een Zoon van God zelf? Zou u het willen schenken? Zou u het willen werken door de kracht van de Heilige Geest, dat alles vervullende goed, dat weergaloze goed, dat mocht u willen schenken uit genade. En ons zo te samen willen gedenken naar de grootheid uw genade, al degenen die geroepen worden voor te gaan, binnen of buiten ons verband of land. U mocht de waarheid willen vergezellen met goddelijke kracht, dat de zoon van God zijn scherpe pijlen mogen afvuren, dat ze treffen in het hart van koningsvijanden, een dodelijke wonde, nooit meer geheeld kan worden dan alleen door de bloedstorting van de zoon van God. Rijd voorspoed op het woord uw waarheid, o aanbiddelijke zoon van God, en dat de geest des Heeren uitgegoten mogen worden door middel van uw woord, gepreekt of gelezen. Sterk dan al degenen die voor moeten gaan, wie dat het zijn in de ouderdom of in zwakheid, waar dat ze verkeren, wil goddelijke kracht in zwakheid volbrengen. En mocht de kerk des Heeren nog eens in de schuld gebracht worden, dat zou toch wel een voorrecht zijn. We hebben het al uit uw woord zo'n beschamende tekst horen voorlezen. De gemeente van degenen die toegebracht werd, was één van hart en één van ziel en één van zin. Als we nu de levendige kerk des Heeren in Nederland zouden bekijken, en we zouden al de verschillende verschillen zien, dan zouden we erbij moeten staan wenen. Dat mijn oog water waren en mijn oog een springbron van tranen, om dag en nacht te bewenen, de breuk der dochter mijns volks, omdat we u verlaten hebben, de springbron van levendige water, de rug en de nek toegekeerd. Och, wil nog terugkomen met schuldbelijdenis, met schuldgevoel, met schuldovertuiging. Terug, terug naar de God van onze Vader, naar de levendige God. Dat mocht u willen werken, dan zouden we ook de schuldverzoening vinden in de Zoon van God. En dan zou u ook terugkeren. En hebt gij gezegd, dan zal ik aan mijn verbond gedenken. En dan zou gij wederom uw kerk bouwen en planten. Dat mocht u genadig willen verheerlijken. En die oude belofte inlossen, dat de laatste verlevering van uw kerk wacht op de bekering van het volk van Israël. Och, gij hebt het beloofd, zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Ach, Heere, zeker, maar het duurt zo lang, het duurt zo lang. Wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht, heeft de profeet getuigd. De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Och, het mocht u behagen uw kerk dan te bezoeken. Niet alleen de Joden, maar de Arabieren hebben het ook nodig. Hebben het net zo goed nodig, zijn ook de zonen van Abraham. En het onderscheid in het Nieuwe Testament tussen Jood en Heiden is immers weggenomen. De middelmuur des afscheidsels is afgebroken en weggenomen. Abraham heeft voor zijn zoon Ismaël ook gebeden. Och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En als de geest uitgegoten werd op de Pinksterdag, was het allereerst, werden er gemeenten gevormd onder de zonen van Abraham. O, getrouwe bondsgod in de hemel, gedenkt aan Abraham zijn vriend, tot in duizendste geslacht dat leeft, zo hij Abraham beloofd heeft. Een trouwe verbondsgod. Met trouweloze mensen, een trouweloze kerk. Maar gij blijft gelukkig, gelukkig dezelfde. De getrouwe, de onveranderlijke. Dat het anker van onze hoop mocht geworpen worden in het binnenste heiligdom. De schippers werpen het anker in de diepte. Dat het ons gegeven mogen worden om het anker der hoop te werpen in de hoogte. Achter het voorhangsel. Waar Jezus Christus doorgetreden is in het hemelhof, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons, als een krachtige voorspraak, als een krachtige tussentreder. O, die voorspraak zal niet worden afgewezen. Wat rijkdom, wat een rijkdom. O, de kerk heeft ervan uitgeroepen, ben met rijkdom overladen. Wereldling, ik heb een schat. Ik mag me in de weelde baden, die geen sterveling bevat. O, die rijkdom van uw kerk, maak er ons maar jaloers op, want het is nog te verkrijgen. Die genade mocht u willen schenken op deze dag. En gedenkende ook de weduwen, de wezen en de weduwnaren, de zieken, zwakken, rouwdragenden en rouwklagenden, wil u sterken en ondersteunen in de moeite van dit verdrietvolle leven. Begint al jong. De ene meer en de andere min. Och, Heere, gij mocht geven dat met al die ellenden tot u de toevlucht zouden nemen. En onze hoop op u zouden stellen en vestigen. Maar dat is de grootste ellende. De opstand tegenover u, de levendige God. Als het kruis langer duurt, dan komt er wel openbaar wat een mens is. U mocht nog willen geven vernedering onder uw krachtige hand. honing aan de roede, kracht en ondersteuning ook in de ouderdom. Bij het klimmen van de jaren, die oude mensen die ook een hulpbehoevende zoon verzorgen, wil de kracht en de sterkte geven. En geef dat een tijden des avonds licht mogen worden. En dat zo uw dierbare geest in onze harten werkzaam mogen zijn. Dat smeken we van u in de verzoening van onze schuld en zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 107, het tweede en het vijfde vers. Hij brengt dat volk tezamen, uit oost en westen breed, en uit noord onbekwame, en ook uit zuiden heet. Zou ze dolen meteen op ongebaande wegen, en de toch vinden geen plaats hun welgelegen. En het vijfde, de Heer verkwikt dat harte, en wat er verder volgt, 2 en 5 van 107. Geliefden, de apostel Paulus heeft geschreven in Romeinen 15, al wat tevoren geschreven is, dat is geschreven tot onze lering. Als niet alleen met het Oude Testament, de gehele openbaring van het woord van God is zo. Want dat is de verklaring van het heil dat in Christus is, voor verloren zondaren. En dat is ook zo in de verschillende voorbeelden die ons nagelaten zijn in Gods getuigenis, waarin de liefde van den Vader, de verlossende liefde van den Zoon en de heiligende kracht van Gods geest tot openbaring komt. Alles is geschreven tot onze lering. Omdat Gods volk in het bijzonder die lering zo nodig heeft. Want geliefden, komt in ons leven gedurig openbaar hoe ver dat we weer wegzakken en dat we weer wegzinken in onszelf. En zo menigmaal leven we dan voort en heen alsof er geen God in de hemel meer is. Er was eens een man in de dagen van de profeten die zei, God mocht wel vensters in de hemel maken als ik dat zou geloven dat dat ooit nog zou gebeuren. En de andere dag, die man werd vertrapt in de poort, omdat die man in het ongeloof, uit een ongelovig hart, die taal sprak tegen de Heer. Het was heel anders dan bij Thomas. Thomas was een gelovige, maar bij wie in een zekere tijd het ongeloof zo'n kracht in zijn ziel had, dat hij zulke ongelovige taal sprak. Nu, de overdenking van Gods getuigenis, wat we in deze morgen u willen voorhouden, mocht dan ook onze ziel tot lering en tot bemoediging zijn. Het woord waarover ik iets wens te zeggen is beschreven in de Handelingen der Apostelen, 4e kapitel, 36e en 37e vers. En Jozus, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet, van geboorte van Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien, en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Tot dusver. Wij wensen vanmorgen iets te zeggen over Jozef de Leviet. Ten eerste, van God weggezworven. Ten tweede, door God teruggebracht. Ten derde, door God gebruikt. Dus die Jozef, die is eerst van God weggezworven, dan door God teruggebracht en tenslotte door God gebruikt. Ten eerste van God weggezworven. Er zijn in Gods woord bijzondere dingen. Ja, het hele woord is bijzonder. Maar er zijn toch in Gods getuigenis van die opmerkelijke gezegden. Er staat in onze tekst, en Jozef, een leviet. De vraag komt vanzelf naar voren, waarom die vermelding een leviet daarbij staat in de Bijbel. Enkele jaren geleden hebben we ook over deze tekst gesproken, maar vanmorgen wensen we in een ander licht deze tekst te bezien. Of met andere woorden de nadruk te leggen op iets anders dan wat we tevoren deden. Het gaat nu in bijzonder over Jozef, een leviet. En nu was dus de vraag, waarom staat dat zo apart bij die naam van Jozef vermeld? Als Gods geest dat zo heeft laten beschrijven, dan heeft dat natuurlijk ook een doel. Dan is dat vanzelf dat we er onze aandacht speciaal aan moeten geven om te mogen weten wat de bedoeling van Gods geest nu eigenlijk is, om dat er even tussen te voegen, dat het een leviet was. Jozef, een leviet. Dus, een nakomeling van Levi. Levi was de derde zoon die geboren werd uit Lea. Toen die jongen geboren werd, toen heeft Lea hem de naam gegeven, Levi. Er staat in Genesis 29 vers 34 waarom ze dat deed. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon. En zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom noemde zij zijn naam Levi. Dus dat betekent, geliefden, toevoeging of bijvoeging, vereniging. Toen die 3e zoon geboren werd, toen heeft Lea dus het oog gericht op dat kind, maar wel met een doel. Dat nu die 3e jongen, dat kind als een mens zou zijn in het huwelijksleven met Jacob. En dat Jacob, dat deze zoon Jacob te meer aan haar zou verbinden. Lea had al 2 kinderen op de wereld gebracht. Maar de hoop dat Jacob zichzelf aan haar zou verbinden, was vervlogen. Er staat dat Jacob Rachel beminde, maar Lea was gehaat. En toen die 3e jongen geboren werd, toen heeft moeder Lea gedacht, nu zal ik toch wel gewaar worden dat Jacob dichter bij mij komt. Want Levi betekent dus eigenlijk samenbinding. Maar met dat kind is het ook weer een mislukking geworden. Weer een mislukking. Jacob is geen draad veranderd tegenover Lea. Hij bleef dezelfde man. Hij heeft zijn standpunt tegenover Lea in het minst niet veranderd. En die jongen zelf, met die jongen, dat was ook niet zo best. Toen Jacob ging sterven, toen heeft hij gezegd, Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd in hun vergadering. Want in hun toorn hebben ze de mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben ze de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hem verdelen onder Jacob. Ik zal hem verstrooien onder Israël. Die stam, die heeft dus zelfs geen erfdeel gekregen onder het volk Israël. En toch heeft God juist die stam naar zijn vrijmachtig welbehagen verkoren om het priesterambt te bedienen voor het aangezicht des Heeren. Een stam die het zo verzondigd had. Ja, ze hebben het als tot niet gebracht. Maar niet alleen daarvoor, maar ook nadat ze verkoren waren om te dienen voor het aangezicht des Heeren. Toen hebben ze het opnieuw zo verzondigd. Wie hebben Christus aan het kruis genageld? De stam van Levi. De priesters, de overpriesters, die hebben het gedaan. De hoge priester Caiaphas heeft het vonnis des doods over Christus uitgesproken. Want toen die priesters uit het huis van Levi plaats moesten ruimen voor de ware hoge priester, de priester van het Nieuwe Testament, toen is de vijandschap pas eens goed losgebrand en openbaar gekomen. Toen hebben ze niet gerust voordat ze die gezegende Christus genageld hebben aan het kruis. Ze hebben tegen Pilatus gezegd, als deze geen kwaaddoener was, dan hadden wij hem aan u niet overgeleverd. Ze hebben niet anders dan zijn dood geëist. Maar in onze tekst staat er, en Jozef een leviet. Dus dat was uit die oude stam van de levieten. Dat geslacht waar die jongen uit voortgekomen is, die heeft het toch zo verzondigd. Ook in de verstrooiing. Want dat geslacht waaruit die man geboren is, die zijn uit Jeruzalem, uit het land Canaan weggetrokken, weggezworven. Die zijn op Cyprus terechtgekomen. Cyprus, een klein eilandje in de Middellandse Zee. Makarios bij de Grieken genoemd. Vroeger woonden daar de Kittieten. Die worden genoemd in Genesis 10. Later is het eiland veroverd door Griekenland en heeft dat volk hun plaats ingenomen. Maar over het algemeen, die inwoners van Cyprus, dat zijn mensen geweest die zich om God nog gebod bekommerden. En te midden van dat heidense volk hebben de Levieten zich genesteld. En daar zijn ze blijven wonen. Dus een Leviet die eigenlijk moest leven in Jeruzalem, in de tempel, om de dienst van God waar te nemen. Om het altaar te bedienen, om voor Gods aangezicht te wandelen. Om de jeugd te onderwijzen in de rechte wegen des Heren. Maar weggezworven, van God weggezworven. Dat is ons eerste puntje. Jozef, van God weggezworven. Een beeld, mijn geliefden, van elk mens van nature. Wat ons terugbrengt, niet alleen bij Jozef en bij zijn vader of bij zijn grootvader, maar wat ons terugbrengt tot wat gebeurd is in de val van Adam in het paradijs. Waar de mens zich moed en vrijwillig van God heeft losgescheurd. Hij heeft God een scheidbrief gegeven. Waar hij openlijk betuigd heeft, aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Wat is het leven van een mens van nature anders? Wat is het eigenlijk anders in zijn natuur staat dan een wegzwerven van God steeds weer? Er staat in de waarheid, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke ge zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Ja, geliefden, hoe ouder dat de mens wordt, hoe harder. Steeds onverschilliger en ongevoeliger en onvatbaarder voor God en goddelijke zaken. Een mens is van God in het paradijs weggezworven. En hij zwerft eigenlijk zomaar over de wereld, steeds verder van God af. Al maar verder, geliefden. Voor je natuurlijk verstand zou je zeggen, dat is toch eigenlijk onbegrijpelijk. Een mens weet dat hij gaat sterven. Hij weet dat hij straks God moet ontmoeten. We hebben de vorige zondag in onze eigen gemeente gehad. En gedurig weer, want dan valt de ene weg en dan de andere. En de waarheid zegt, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dat zijn allemaal portretten, mensen, voor ons om op te kijken en erover te denken. En om het ter harte te nemen. Maar ook mijn geliefden, eigenlijk voordat de mens begraven is, dan is bij de meeste mensen alweer over. Dan is het alweer vergeten. Het is maar voor een ogenblik. Ik heb eens gelezen van een verhaal uit het Oosten, waar apen leven dat ze bij de rivieren kringen gevormd hadden met elkaar en zo met elkaar spelen. En soms viel er een uit in het water, die verdronk. Zolang als het water opborrelde, dan zaten die apen naar dat water te kijken. Dan waren ze even stil. Maar zodra het water weer gewoon was, gingen ze ook weer gewoon verder spelen. En dat is met de mens net eender. Die is wel zo hard en die is zo koud. Er is geen voorbeeld van. Er zijn tijden in het leven van een mens. En ook bij Gods volk. Ja, ook bij Gods volk. Al zou hij dan zo in de hel zakken, dan zou hij zich nog niet veranderen, zich nog niet bekeren. Je hebt die ouden toch wel eens horen zeggen, de hemel verkwikt niet en de hel verschrikt niet. Maar toen zo'n mens leefde in overtuiging, dat de dood op zijn hielen zat, van dag tot dag, dan konden ze dat niet begrijpen. Ze konden niet indenken dat dat ooit nog zo zou kunnen gebeuren. Maar er komt een tijd in ons leven dat we zeggen, nu ga ik het beseffen. Ik ga het nu een beetje begrijpen, want ik gevoel mezelf nu ook zo hard. Ja, mensen, echt. Een mens is zo ver van God afgezworven. Er zijn mensen in de kerk voor wie het als afgedaan is, terwijl ze nog leven. Geloof je dat? Vroeger hadden ze indrukken van dood en eeuwigheid. Vroeger konden ze soms niet goed slapen. Dan hadden ze steeds maar gedachten, hoe zal het toch met mij gaan? Waar zal ik toch terechtkomen? En nu, het is verschrikkelijk om te zeggen, maar het is echt de werkelijkheid. Een mens is zo koud geworden, zo onverschillig. Het is eigenlijk zomaar een lijdelijk onverschillig afwachten op wat er nog gebeuren zal. Het is te hard om te zeggen, maar het is wel de volle werkelijkheid. En daar is God de oorzaak niet van. Een mens is de oorzaak. En een mens heeft in die weg om den Here te zoeken, heeft hij God niet tegen. Nee, hij heeft zichzelf tegen. De Here zegt toch, wat is er meer aan mijn wijngaard te doen wat ik niet gedaan heb? Heeft de Here ons niet overladen met zegeningen? Komt hij ons niet voor met zijn gerichten, met zijn oordelen, met zijn roepstemmen? Luisteren we naar hem of gaan we door? Geen stem en geen opmerking. Maar als een tekst zegt, Jozef, een leviet, van God weggezworven. Je zou zeggen, op dat eilandje is een onbereikbaar. Onbereikbaar is een voor God. Er is geen kerk, er is geen godsdienst, er is geen volk van God. Er is totaal niks op dat eilandje. Maar toch, en toch, ja toch geliefden, de Heere kent degenen die de zijne zijn. Er komt een tijd, mijn toehoorders, dat die Jozef terugkeert in Jeruzalem. Waar is dat aan te danken? Waar komt dat vandaan, mijn hoorders? Dat is een historie die lezen we in Handelingen 4. Handelingen 1, daar heb je de belofte van de Heilige Geest. Die heeft Christus aan zijn kerk gedaan. Zijn geest uitgieten en uw zonen zullen profeteren. Dus ver van God weggezworven, maar toch in de tweede hoofdgedachte door God teruggebracht. En waar had die man dat aan te danken? Aan zijn vader of aan zijn grootvader of aan hemzelf? Nee, geliefden. Nee, dat is de kracht van die eeuwige, onweerstaanbare trekking van de geest van God. Ik zal mijn zonen roepen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. O geliefden, we hebben een God. Een God die spreekt en het is er. En hij gebiedt en het staat er. Een God die tot het noorden zegt geef en tot het zuiden houdt niet terug. Een God die zijn naam verheerlijkt van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. En dat is ons nagelaten tot lering en troost. Opdat we hoop zouden scheppen. Als eens mensen naam in dat boek des levens staat, als we door God gekend zijn, dan zal de tijd aanbreken dat God ons roept. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Terug. Die man komt in Jeruzalem terug. Wie brengt die man daar? God alleen. Wie regeert de wereld? De duivel niet. God regeert. Hij is met hoogheid bekleed. Hij regeert alle dingen, geliefden. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Smiteheld heeft de opmerking gemaakt dat God de mens brengt tot het middel of hij brengt het middel tot de mens. Maar God heeft alle dingen in zijn hand. Wij zijn van gisteren, wij weten niets. Dat ziet u toch ook in de bekering van die Jozef. Daar was in dat geslacht van die man in het Oude Testament, zowel als in het Nieuwe Testament, geen reden waarom God zichzelf aan die man zou willen openbaren en zichzelf daarmee bemoeien. Nee, geliefden, er is bij ons geen reden. Er is nooit geen reden bij enig mens waarom God op hen zou neerzien. Nee, nooit. Al Gods kinderen krijgen hetgeen waar ze nooit om gevraagd hebben. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet vraagden en openbaar geworden in degenen die naar mij niet zochten. Die man is teruggekomen. En die man had ook nog een akker in Jeruzalem. Of dat nu een erfstuk geweest is, of van zijn voorgeslacht, zijn vader of zijn moeder, dat is ons niet bekend. De waarheid zegt dat hij nog een akker had. En dat bezit van een akker was voor die man ook zonde. Dat was verkeerd. Dat kun je lezen in nummer 18 vers 20. En in Deuteronomium 10 vers 9. Daar zul je vinden dat de Heere aan het geslacht van Levi verboden had om bezittingen te hebben op de wereld. Maar Jozus had er dan toch een. En dan kan je zien, mensen, dat een mens toch niet anders kan doen van nature dan zijn eigen oordeel uitwerken. Tegen Gods uitdrukkelijk bevel, toch een akker. En aan die akker ook vasthouden. Maar er staat God toch niets in de weg, gemeente. En dat is toch zo'n wonder. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Er kunnen bij ons in ons hart en in ons leven zulke bergen, zulke muren, zulke onmogelijkheden, zulke ingewikkelde dingen gebeurd zijn, zo zondig, zo verkeerd, dat we zeggen, o God, zou je daar nog wel ooit overheen komen? Ja, maar God komt er overheen. Hij kan er wel overheen, hoor. Christus komt springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Die Jozef is teruggebracht. God heeft die man geroepen met een heilige roeping. God heeft zijn genade in zijn hart verheerlijkt. En wat nog meer is dan dat God genade in zijn hart verheerlijkt had. Die man werd na zijn bekering opgenomen door de apostelen bij van de Heer Jezus Christus. Wat betekent dat? Dat die apostelen goede gedachten van die man hadden. Dat die mannen zijn bekering hebben overgenomen. Ja, dat ook. Maar er ligt nog meer in. Er ligt dit in. De vervulling van de belofte uit Jesaja 56. Dat de Heere hen zal geven. Een naam en een plaats beter dan der zonen en der dochteren. Een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. God heeft zijn genade in het hart van die man dus rijkelijk verheerlijk. En dan zie je hierin ook, mijn hoorders, dat Gods volk in hun bekering veel meer terugkrijgen dan dat ze ooit gedacht hadden. Ja, ze ontvangen veel meer dan ze weten. Waaruit bewijzen we dat? Ik bewijs het uit Psalm 45. Er staat in vers 11. Verlaat uw volk aan uw vaders huis, zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw Heere is, zo buig u voor hem neder. God eist een onvoorwaardelijke overgave van zijn volk. Rut moet uit Moab komen, om er nooit meer naar terug te keren. Mozes moet uit het huis van Farao komen, opdat hij daar nooit een plaats meer hebben zal. Gods volk moet de wereld vaarwel zeggen. Ze moeten met de zonde breken. En daar stelt God wat tegenover, geliefden. Ja, God stelt er heel wat tegenover. God stelt zichzelf er tegenover. De grootste belofte van het verbond der genade is: ik, God, ben uw God. Dus dat volk krijgt God tot hun deel. Dat volk wordt verwaardigd door de genade des geestes om in God een toevlucht te krijgen voor tijd en eeuwigheid bij. En dan is er niet één van dat volk dat nog ooit terug zou willen naar hetgeen waar God ze vandaan gehaald heeft. Niet één. Er staat in Psalm 110 dat God een gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht in heilige sieradien. Maar die weg is altijd zo vlak niet. Die weg is altijd zo gemakkelijk niet. Oh nee. Er zijn zoveel donkere voorzienigheden. Er komt zoveel strijd op af. Er is zoveel druk en zoveel moeite aan verbonden. Er zijn zoveel raadsels en zoveel problemen. En er is zoveel vrees of het werk in hun ziel wel waarheid is. En in verband met de toekomst die ze tegemoet reizen, dan zeggen ze wel, o God, wat zal de toekomst nog brengen? Waar zal mijn plaats straks nog wezen? Waar zal ik nog eens terechtkomen? En soms zijn er tijden dat ze van binnen zeggen, wat nut is het om God te dienen? Wat voordeel heb je eraan om zijn wacht waar te nemen? Er komen tijden dat ze van alle kanten geslingerd worden. Maar er zijn ook tijden dat God het weer voor hen opneemt. Er zijn tijden voor dat volk dat de blijdschap des Heren hun sterkte is. Er zijn tijden dat ze met David zeggen, gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan ten tijde toen daar goddelozen koren en most vermenigvuldigd werd. Och, er ligt toch zo'n zoetigheid in het achternaschreven van God. En wat zal het dan zijn wanneer de Heere opening aan zijn volk geeft? Als Christus in hun hart verheerlijkt wordt. En wat zal het dan zijn als ze geloven mogen in de vergeving van hun zonden? En wanneer ze de aanneming tot kinderen krijgen, waardoor ze mogen roepen, Abba, Vader. Wanneer ze mogen geloven wat de dichter van de oude dag gezongen heeft, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat is het wat God zijn volk hier komt te geven. Want hij zal ze zonder troost niet laten sterven. Och nee, mensen. Ze krijgen wel niet zoveel hier in de wereld. Maar dat is ook al een gunst van God. Want als we nu elke dag eens wat kregen, mensen. Als wij elke dag eens wat van God kregen. En we leren toch dat we niet anders dan maar verknoeien kunnen. We hebben toch geleerd in ons leven dat we het niet anders dan doorbrengen kunnen. Al wat God ons geeft. Weet je waarom? Om er maar een bekeerde man mee te worden. Om er maar de hoogte mee in te kunnen gaan. Om er maar mee tot rust te komen. Ja, maar daarvoor heeft de Heer het niet. Hij geeft het om er zelf door verheerlijkt te worden. En als gij ze nu niet zoveel geeft, maar zomaar mondjesmaat, dat is opdat ze bij de voordeur aan zijn genadetroon vastgebonden worden. En dat ze gedurig leren, als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert, alzo dorst mijn ziel ook zere, naar u mijn God hoog geëerd. Dus Gods volk krijgt wel wat, dat de eeuwigheid zelf zal verduren. Zo wordt dat volk van God bevoorrecht en beweldadigd. O, dat voorrecht, die vrijmachtige genade Gods, die God in hun hart verheerlijkt, nooit naar God gezocht, nooit naar God gevraagd, maar God zelf heeft hen opgezocht. God zelf is de eerste geweest. De Heer zelf heeft ze getrokken met koorden van eeuwige liefde. En God blijft er zorg voor dragen. Hij houdt ze stevig vast, zodat de rechtvaardige geen zin zal wankelen. Ze worden in de kracht Gods bewaard door het geloof tot de zaligheid die geopenbaard wordt in de laatste tijd. Ze worden door God teruggebracht, opdat ze in God hun blijdschap zullen vinden. Opdat ze door God de Heere gesterkt zullen worden. Opdat Christus de hoogste plaats in hun hart zal innemen. En opdat ze in de derde plaats door God ook gebruikt zullen worden. Dus die Jozef, van God zo ver weggezworven en zijn eigen ondergang gezocht, die wordt door God opgezocht, teruggebracht en God wil die man gaan gebruiken. Jozef werd van de apostelen toegenaamd Barnabas, terwijl ik overgezet is zoon der vertroosting. Dus God heeft die man in zijn kerk gebruikt als een trooster. Voor welke mensen? Voor bedroefde mensen. God heeft die man een bijzondere taak gegeven in zijn leven. Want heb je er wel eens over gedacht, geliefde Paulus, we zouden van hem zeggen, die man die staat aan top. Dat is de apostel der heidenen. Maar heb je wel eens over gedacht wat een diep en bittere weg die man in zijn bekering gehad heeft. Niet alleen persoonlijk, omdat hij de gemeente Gods had vervolgd. En omdat hij dat pak in zijn hele leven eigenlijk nooit meer kwijtgeraakt is. Maar er lag ook nog wat anders. Wat heeft die man in zijn eertijd toch veel mensen geslagen? Doodgeslagen. Wat heeft die man toch een beul voor Gods volk geweest? Maar toen werd die man bekeerd. En toen werd die man later ook door beulen geslagen. Die werd zo krachtig bekeerd op de weg naar Damascus. Maar die man die werd niet zomaar met open armen door Gods volk en knechten ontvangen. Als een bekeerde man. Nee, na zijn bekering is hij 3 jaar naar Arabië gereisd. Kunt je lezen in Galaten 1. En toen is hij na 3 jaar teruggekomen in Jeruzalem. En toen heeft hij daar een poosje gelogeerd. Maar geen mens die hem opzocht. Geen mens van al de apostelen die er belang bij had om hem eens op te zoeken. Behalve Jacobus. Jacobus heeft hem een bezoekje gebracht. Maar de anderen hebben dat niet gedaan. Wel, nee. Ze deden alsof hij er heel niet bestond. Hij was er niet voor hen. Maar u kunt wel begrijpen wat voor een bittere teleurstellende weg of dat voor Paulus geweest is. Een man door God opgezocht, door God geroepen en door de kerk niet geaccepteerd. Dus om die man een plaatsje in de kerk te geven, dat ging zo gemakkelijk niet. Ze hadden er heel geen zin in. Om zo'n man te aanvaarden. Ja, maar zou je zeggen, hoe is het toch mogelijk? Iemand die zo krachtdadig van God geroepen is. Iemand die halen ze met vlag en wimpel binnen. Je zou toch allemaal denken dat ze zouden zeggen, welkom Paulus, kom bij ons Paulus. Wel nee, mijn hoorders, deden ze heel niet. Ze hebben er niet eens over gedacht. Ze lieten hem links liggen. Ze dachten, zouden we zo'n man zomaar aanvaarden? We zullen maar een poosje laten staan. We zullen daar wel eens een beetje voorzichtig mee wezen. Ik vertrouw dat zaadje niet. Ze vertrouwden hem niet. Ze zeiden, hij heeft de gemeente Gods vervolgd. En nu heeft hij misschien een mooi kleedje van godsdienst aangetrokken. Maar als we die man binnenhalen en hij ontpopt zich, hij slaat ons misschien wel dood. Ze vertrouwden hem niet. Wat moet er dan gebeuren? Wel, weet je wat er toen gebeurd is? Toen is Barnabas gekomen, die zoon der vertroosting. Een zachte man. En die heeft Paulus meegenomen. Die zei, nu moest je maar eens met mij meegaan en dan zal ik je wel eens bij de kerkenraad brengen. Dan kun je achter mij aanlopen. En toen is Barnabas naar de kerkenraad gegaan en hij is gaan vertellen wat voor een mirakel van een wonderige grote bekering dat God aan die man gegeven had. En toen, ja toen op advies van Barnabas, is Paulus aanvaard als een bekeerde man en aanvaard als een geroepen dienstknecht van God. In Handelingen 13 wordt onze Joses, ook Barnabas genaamd, een profeet genoemd. God heeft die mannen dus in zijn kerk gebruikt. Later staat er, zonder mij af, dat zei de Heilige Geest, zonder mij af, Paulus en Barnabas, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Zie hier de woorden van onze tekst uw aandacht opengelegd. Eer dat we nu de toepassing lezen, zingen we eerst van Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Nochtans wat mij Heer wedervaart, ik hang u aan, zijnde bezwaard. Want in het lijden dat mij benauwt, met uw hand gij mij onderhoudt. Gij geleidt mij naar uw raad, trouwelijk Heer mijn toeverlaat. Totdat ik fijn werde gebracht, ter eren Heer, door uw kracht. 12 en 13 van Psalm 73. Is het geen wonder, geliefden, zo ver van God weggezworven, door God opgezocht, door God teruggebracht. Ziet u nu wel dat God en dat de genade Gods triomfeert over de macht van de hel en over de aanslagen van de duivel? O geliefden, we hebben met een God te doen die wonderlijk is van raad en machtig van daad. Mensen, je moet nooit zeggen dat het hopeloos is. Nee. Voor een mens kan het schijnen alsof het hopeloos is geworden voor hemzelf. Voor een mens kan het schijnen dat het hopeloos is geworden voor zijn kinderen. Ja, van alle kanten hopeloos. Er is geen verwachting meer voor. Zo ver afgezworven, het zij uitwendig of het zij inwendig, hier van binnen, geliefde. Want daar kan het ook zo ver wegzakken en zo ver wegzinken. Maar voor God is het nooit hopeloos. En als je nu genade kent, mensen, ken je nu iets van hetgeen we beluisteren? Ken je iets wat in deze tekst voorkomt? Ken je iets van dat teleurgesteld worden met jezelf? En dat op niets uitlopen met jezelf? Dan zul je wel tot de conclusie moeten komen. Niets in ons, maar al uit hem, zo komt men in Jeruzalem. Een guichelaar spreekt over een wonder, maar bij de dood blijft er niets van over. Het gaat in rook en in damp vervlogen. Maar Gods volk beleeft een wonder. En hoe ouder dat ze worden, hoe groter dat het wonder worden zal. Je hebt dat oude volk van God toch wel eens horen zeggen, soms aan het einde van hun leven, als het nog ooit terecht zal komen, wat zal het dan toch een wonder zijn? Als ik hieruit zal komen, wat zal dat wonder dan toch groot wezen? Waarom hebben dat die mensen zo met nadruk gezegd? Omdat ze de diepte van de val hebben leren kennen. En omdat ze de diepte van hun eigen hart hebben in leren leven. En dat het van zichzelf nooit meer kon. We kunnen wel van God afzwerven, maar al God niet meer terugkeren. En daarom is het voor Gods kinderen zo'n voorrecht dat er staat. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En als het voor dat volk in de handen van die Christus niet eeuwig vast lag, dan was het reddeloos en hopeloos verloren. Maar nu is het niet reddeloos, het is niet hopeloos. God vrucht de schaar, houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. God is de getrouw. Er zei eens een oude leraar die nu al zoveel jaren in de hemel is. Al wat God me geleerd heeft en al wat God me geschonken heeft. Er is maar één ding van overgebleven. Hij zei, soms als het helder weer is, zie ik in de verte nog een vuurtoren staan. En daar staat opgeschreven, God is getrouw. Dat is het enigste wat er van heel de zaak nog over is gebleven. God is getrouw. Het andere was allemaal weggevallen. Niet dat het geen waarde had, geliefden, in zijn leven. Maar het was weggevallen. Hij kon er niets meer mee beginnen. Alleen de onveranderlijke verbondstrouw. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Maar het kan in het leven wel zo ver wegzakken, dat er misschien mensen hier vanmorgen zitten die zeggen, ja maar man, ik geloof het wel. Ik geloof het allemaal voor Gods volk. Maar het is de vraag of ik erbij behoor. Het is de grote vraag of ik erbij ben. Want dat is een raadsel voor mij. Ik heb het wel eens mogen geloven. Ik heb het wel eens gehoopt. Maar nu... Vandaag, ik weet niet meer wat ik van mezelf moet denken. Geliefden, het ligt niet vast in ons gevoel. Het ligt niet in hetgeen wat wij ervan geloven en wat wij ervan beleven. Paulus schreef aan Timotheus toen er twee dominees afgevallen waren. En schreef hij naar die jonge man. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. En die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Maar nu ons persoonlijk, geliefden. Hoe is het nu met ons? En hoe is het nu met onze kinderen? Wij en onze kinderen, we kunnen wel naar Cyprus reizen en op vakantie gaan. Dat eilandje daar in de Middellandse Zee. En dan zou je denken, dan ben ik lekker eens van alles af. Dan ben ik alles eens vergeten. En dan ben ik onbereikbaar. Ja, onbereikbaar. Ja, maar niet voor God. Voor God bereikbaar. Voor die God bereikbaar. Dat hij u kan zoeken en vinden en stilzetten en terugbrengen. Misschien zijn er vanmorgen in ons midden die in haar eigen gevoel als op een eilandje zitten. Ze zitten voor hun eigen gevoel en waarnemen net eender als op Cyprus. Midden in het water. Ze zeggen, o God, hoe kom ik hier nog ooit uit? Hoe kom ik hier nog ooit af? Zal ik de tempel uw heiligheid nog ooit weder mogen aanschouwen? Zou het nog ooit goed kunnen komen in mijn leven? Moet u nog eens even aan de tekst denken. Jozes, een leviet, van God afgezworven, weggelopen en door God teruggebracht en door God gebruikt in zijn kerk. Wie is aan ons zo'n God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Noodruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgrote. Och ja, geliefden, gaat gedurig met ons door het onmogelijke heen. Door het onmogelijke en door het afgesnedene. Dan kunnen we niet meer verder. Dan weten we niet meer hoe het moet. En met welk doel? Opdat we God weer eens een keer nodig zouden krijgen. We zouden boven de tekst hebben kunnen schrijven. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Is het voor God te wonderlijk dat ge tot hem bekeerd wordt? Nee, geliefde, nee, nooit. Daarom, wat tevoren geschreven is, dat geldt ook van onze tekst. Het is tot uw lering, tot uw bemoediging geschreven. En er staat er ook nog in de tekst dat die man zijn akkertje verkocht heeft. En het geld gelegd aan de voeten van de apostelen. Dus die man is van alles losgeraakt. Alles kwijtgeraakt om zijn enige hoop voor tijd en eeuwigheid op God te stellen. Je zou zeggen, die man die moest toch ook door het leven. Ach ja, vanzelf geliefden. Maar God had die man voor zijn rekening genomen. En die man heeft bij het verkopen van die akker in mogen leven. Het zij dat we leven. Het zij dat we sterven. Wij zijn des Heeren. Voor tijd en eeuwigheid, met lichaam en ziel gekocht, door de dure prijs van Christus bloed. Hij is die ons bewaart ons leven, die voor ons zorgt tot ons behoed, opdat we niet vallen nog beven, ja dat niet slibber onze voet. Alles verkocht, alles kwijt, God overgehouden, voor tijd en eeuwigheid beide. O geliefden, zou je er niet jaloers op worden? Heilig jaloers. O, wat een nuttig leven. Een profijtelijk leven. Een leven in de dienst van God. Tot nut van zijn naaste. Tot eer van zijn naam. Tot verkwikking van Gods volk. Opdat ze dat volk zouden troosten met diezelfde troost waarmee ze ook getroost zijn. Kinderen, jonge mensen in ons midden, ge hebt gezien wat Jozes overkwam. Van God weggezworven, door God opgezocht, teruggebracht en gebruikt voor zijn medemens. Wat denkt ge? dat die God nog leeft, onze God leeft. Leeft en heerst tot in der eeuwigheid. Ik weet wel, met die wetenschap, daar kunnen we het niet mee doen. Maar mocht die wetenschap u uitdrijven tot een Heere, en dat het een gelovige wetenschap mag worden, en dat ge met die hoop deze plaats vanmorgen mag verlaten. Met die wetenschap dat God leeft en dat hij nog werkt. En dat die God zijn eeuwige raad zal volvoeren. En dat hij zal blijven werken zolang de wereld er bestaat. O, dat er nog velen ook onder onze jonge mensen. Dat er onder onze mannen en vrouwen. Dat er onder de ouders teruggebracht werden. Dat er nog velen opgezocht mochten worden. Dat ze aan de voeten van die God gebracht werden. Dat ze in Christus ingeplant, door het geloof met hem verenigd werden. Om dan straks de wereld onder de voet, en God in ons hart, en Christus in ons oog, eeuwig hem te mogen verheerlijken. De Heere geve dat aan zijn arme kerk, ook in deze druk en moeitevolle, ja moedeloze wereld. Terwijl de geest zo ver geweken is, evenwel. Onze God is er nog. Onze God leeft nog. Een God die op de wolken vliegt en vaart. En een God is zeer wijd vermaard. Eeuwig God is zijn naam. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, gij mocht dit enkel woord dat we in deze morgen nog spreken willen zegenen en heiligen. Och, breng het nog eens in een moedeloos hart. En heilig het nog voor een afgezworven schepsel. Die weer zo geslingerd wordt van het een naar het ander. En die zo menigmaal zegt, o God, ik geef het over. Geef de moed op. Maar laat uw woord zijn kracht nog doen. Tot de verheerlijking van uw naam en de komst van uw koninkrijk en tot de verhoging van Christus. Breng ons in deze dag wederom samen. Vervul de vele noden haar ziel en lichaam. Verblijd ons door uw overkomst. Wil ons en onze kinderen nog bekeren en leren. Nog trekken en wekken met de koorden van uw eeuwige liefde. En ons verwaardigen om alles te verkopen. En u in de plaats te mogen krijgen. En op die God te leunen en te steunen voor tijd en eeuwigheid. In de verzoening van onze zonden. Om Christus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 22, het 15e en het 16e vers. Zij zullen, Heer, uw eer aandoen, zeer groot, die verzaad zijn, ook die des hongersnood lijden, die zullen u, Heere, prijzen en eer bewijzen. Daar zal hen haar zaad ganselijk begeven, tot uw dienst, ze zullen, Heere, verheven, van kindskinderen, altijd wezen gedachtig, uws naams krachtig. Uit hen zal altijd iemand komen voort, om de nakomers te leren uw woord, en de goedigheid, hooggeprezen, van u bewezen. 15 en 16 van Psalm 22. Gemaakt dat zo de Heere wil en wil leven, dominee A. van Voorden, de gemeente op voor te gaan, woensdag 21 juli om 7:30. En de preek is van dominee Lamijn, uitgesproken in Grand Rapids. Eindig nu met de zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.